300 zł. Razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 lutego, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W odmrożeniu polskiej gospodarki znacząco mogą pomóc szczepienia, mówi o tym prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. W Światowym Dniu Walki z Rakiem rządzący zapowiadają powołanie krajowej sieci onkologicznej, która ma pomóc chorym na nowotwory. 9,5 miliarda złotych zamierza w tym roku przeznaczyć na inwestycje Orlen. Program szczepień znacząco może pomóc w odmrożeniu polskiej gospodarki, tak mówi Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Na razie nie ma decyzji o zdejmowaniu kolejnych obostrzeń. Od poniedziałku otwarte są sklepy w galeriach handlowych, zniesiono godziny dla seniorów. Wciąż zamknięte są restauracje, hotele czy kluby fitness. Rząd liczy, że uda się ograniczyć liczbę zakażeń koronawirusem i śmiertelność w drugim kwartale. Wtedy cała gospodarka będzie mogła normalnie działać, uważa Paweł Borys. Program szczepień uważam, że jest bardzo dobrze przygotowany. Głównym problemem są dostawy szczepionek. Natomiast te obecne dane pokazują, że w perspektywie maja około 5-6 milionów Polaków będzie zaszczepionych, więc te sektory będą mogły liczyć na powrót do normalności, do normalnego funkcjonowania. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że jutro zostanie przedstawiona perspektywa łagodzenia restrykcji na kolejne 2 tygodnie. Dzisiaj zanotowano niemal 6,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Od początku przyszłego roku w Polsce rozpocznie się realizacja krajowej sieci onkologicznej. Zapowiedzieli to w Świętokrzyskim Centrum Onkologii premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski. Sieć zakłada kompleksowe podejście do pacjenta onkologicznego, a każdy chory będzie miał swojego koordynatora, mówi premier Mateusz Morawiecki. Profilaktyka jest absolutnie kluczowa, ale później cała diagnostyka, proces terapii i na koniec rehabilitacja wszystkich rodzajów nowotworów. O szczegółach mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Każdy pacjent będzie miał swojego koordynatora leczenia, czyli koordynator przeprowadzi tego pacjenta przez proces diagnostyki, konsylium, przez proces terapeutyczny i co bardzo ważne również przez rehabilitację ponowotworową. Minister podkreślił też, że rosną nakłady na leczenie onkologiczne z 7,5 miliarda złotych do planowanych na przyszły rok 12,5 miliarda. PKN Orlen planuje przeznaczyć na tegoroczne inwestycje 9,5 miliarda złotych. To 0,5 miliarda złotych więcej niż w ubiegłym roku. Członek zarządu koncernu do spraw rozwoju Zbigniew Leszczyński powiedział, że w tym roku Orlen planuje m.in. kontynuację inwestycji w rafinerii Płock. Kontynuacja budowy instalacji visbreakingu w Płocku oraz budowa instalacji glikolu propylenowego w Trzebini. W obszarze petrochemicznym to rozbudowa zdolności produkcyjnych w Anwilu, ale również projekt rozbudowy olefin w Płocku. W energetyce będziemy kontynuowali projekt budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku, budowa farm fotowoltaicznych w grupie Energa, modernizacja obecnych aktywów oraz przyłączenie nowych odbiorców grupy kapitałowej Energa do naszej sieci ładowania samochodów elektrycznych. PKN Orlen planuje też otworzyć 50 stacji paliw, w tym 30 własnych. Dzisiaj mija 275. rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki. W stolicy Białorusi, w Mińsku, pod pomnikiem generała stojącym na terenie ambasady Stanów Zjednoczonych, dyplomaci z kilkunastu krajów, w tym z Polski, złożyli wczoraj kwiaty. Białoruski historyk Iher Mielnikow powiedział Polskiemu Radiu, że Tadeusz Kościuszko zasługuje na powszechny szacunek. Dzisiaj warto pamiętać tego człowieka. Tadeusz Kościuszko, będąc wojskowym, generałem, inżynierem, cały czas był też patriotem swojego państwa, Litwy historycznej Rzeczypospolitej. Iher Mielnikow zwraca uwagę, że Tadeusz Kościuszko jest ważną postacią historyczną dla wielu krajów, w tym dla Polski i Białorusi. Kościuszko łączy nas, pokazuje, że my mamy wspólną historię, wspólne dziedzictwo historyczne. Mam nadzieję, że w końcu przyjdzie czas, kiedy będziemy mieć szkoły kadetów imienia Kościuszki, a nie Suworowa. Tadeusz Kościuszko urodził się w miejscowości Mereczowszczyzna na terenie dzisiejszego obwodu brzeskiego Białorusi. Tam co roku organizowano międzynarodowe obchody rocznicowe. W tym roku się nie odbędą ze względu na pandemię koronawirusa. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. A więcej o historii Tadeusza Kościuszki można znaleźć na polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

fairy tales of yesterday will grow but never die. I can fly, my friend. The show must go on. Hey. The show must go on. I face it with a grin. Tego lutego 1991 roku po raz pierwszy usłyszeliśmy ten utwór i cały album Innuendo, bo wtedy miał swoją premierę, 14 w dorobku grupy Queen. Niezwykle ważna płyta, ostatnia nagrana i wydana za życia Freddiego Mercury'ego. Płyta, która pokazała, była takim trochę powrotem do znakomitej formy tej formacji, pokazała, że nie bez powodu grupa jest postrzegana jako jeden z najważniejszych wykonawców muzyki rockowej. To także płyta, pierwsza regularna płyta grupy Queen, która ukazała się oficjalnie na naszym rynku. Wcześniej była tylko i wyłącznie składanka The Best of Queen, wydana przez Tone Press dekadę wcześniej. No ale album Innuendo razem z innymi wydawnictwami, z innymi płytami wydawanymi wtedy na całym świecie pokazała się w dniu premiery także w Polsce. Wprawdzie na licencji, ale jednak. No dobrze, do muzyki z przeszłości jeszcze dzisiaj wrócimy niejednokrotnie, ale mamy też rzeczy nowe. I teraz myślę, że w pełni uzasadnienie sięgnę po ten sygnał. Bo mamy nowy utwór Jan Forma. I tylko troszkę mnie mniej. tylko nie troszeczkę mniej. I tylko nie troszeczkę mniej. I tylko nie troszeczkę mniej. I tylko mniej. No proszę. Tak się przejąłem faktem, że jako pierwszy mam ten przywilej puścić na antenie Trójki utwór Joanny, że zmieniłem tytuł. I tylko mnie troszeczkę mniej. Tak dokładnie brzmi tytuł tej piosenki. To nowa rzecz od Jasi Forbrot. No jak dla mnie, bardzo, ale to bardzo udany utwór. I bardzo czekam na kolejne rzeczy, najlepiej na cały nowy album. A teraz... Po tym utwór sięgałem już we wtorkowy wieczór. To nowa rzecz od zespołu Kombi i wydaje mi się, że zapowiada bardzo udany album, bo Sławomir Łosowski twierdzi, że ta nowa płyta będzie takim rozpoczęciem nowego rozdziału w historii grupy Kombi i będzie też takim powrotem, czy ja wiem, czy powrotem, no zobaczymy, czy powrotem, czy spojrzeniem w przyszłość, ale w każdym razie będzie płytą zdecydowanie bardziej elektroniczną. A że ja takie dźwięki bardzo lubię, to cieszy mnie takie nowe wcielenie grupy Kombi. Minerał życia. Co znam, nie znalazłem nic. Wracam tam, gdzie nasz dom. Gwiezdne drogi wziąły mnie. Minerał życia. Odległy świat i cień kosmicznych mgieł zakrywają wstyd milczenia słońc, gwiezdnych kłamstw, pustych serc. Nie szukam już odległych szczęść, bo wiem, że nie znajdę ich. Zawracam więc, chcę być tam, gdzie ty. Jest na drogi zdobły mnie minerał życia. Mam jego mocą. Tam gdzie nasz dom. Minerał życia. Nowa kompozycja zespołu Kombi. No i taka zapowiedź tego, co wydarzy się w najbliższej przyszłości. Przyznam, że bardzo lubię, jak Sławomir Łosowski takie elektroniczne dźwięki nam serwuje, więc oczekuję na ten nowy album z dużymi oczekiwaniami. A skoro już jesteśmy przy takiej muzyce elektronicznej, czy Państwo już zanotowali w swoim notesie datę 7 listopada 2022 roku? Ja tego dnia chyba, mam nadzieję, wybiorę się do Krakowa, by w Tauron Arenie zobaczyć występ artysty, który nazywa się The Weeknd. Tears in the Weekend. Przypominam, 7 listopada przyszłego roku niestety, ale zawsze w Tauron Arenie w Krakowie. Mam nadzieję, że wtedy to wspomnienie posuchy koncertowej będzie już tylko wspomnieniem i będziemy już chodzili regularnie na piękne koncerty. Jeśli chodzi o pandemię, no czasami ma pozytywny wydźwięk. Niektórzy artyści postanowili wykorzystać ten czas, przygotować nową muzykę, na przykład utwór zatytułowany Pandemia Blues nagrał ostatnio pan, którego myślę, że starsi słuchacze na pewno znają, a nazywa się Jerzy Grunwald. Hey,

Prisoners of Mind i zespół Woda, a chwilę wcześniej Jerzy Grunwald i jego Pandemia Blues. michal.kirmuc@polskieradio.pl to oczywiście adres, pod którym czekam na Państwa myśli, a ponieważ mamy czwartek, tonacje trójki, to zazwyczaj w te czwartkowe nasze spotkania sięgam do archiwum Polskiego Radia i dzisiaj nie będzie inaczej. To był rok 88, jeszcze zanim ten zespół zadebiutował albumem Kochać Inaczej, nagrał kilka piosenek, które trafiły na antenę radiową. Oczywiście chodzi o zespół Demono. Na dzisiaj dla Państwa wybrałem utwór, który nosi tytuł Nikt Ciebie o nic nie pyta. Kiedy się tylko odezwiesz, widzę, kim naprawdę jesteś. Jesteś zwyczajną szarą masą, której słowa nic nie znaczą. Jesteś człowiekiem bez twarzy, bez ambicji i bez marzeń. Chociaż tak wysoko mierzysz, nic, nic ci się nie należy. Się odzywasz. Ciebie o nic nie pytaj, grupa Demono, w czasach nie tylko, gdy istniał tylko jeden zespół Demono, ale jeszcze, gdy dopiero poznawaliśmy ich twórczość. Wtedy największą popularność zdobyły piosenki P jak pieniądze, a także interpretacja grupy Demono piosenki z repertuaru Talking Heads. I myślę, że jeszcze na chwilę zostanę przy grupie Demono właśnie po to, by posłuchać po latach, jak w wykonaniu tego zespołu brzmiał utwór Psycho Killer. Psycho Killer i grupa Demono z 1988 roku. A skoro już sięgnąłem po muzykę grupy Talking Heads w wykonaniu grupy Demono, no to chyba na dobry moment, by przypomnieć coś w oryginale. David Byrne, Talking Heads i Once in a Lifetime. Beautiful house with a beautiful wife, and you may ask yourself, well, how did I get here? Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground. And you may ask yourself, how do I work this? And you may ask yourself, where is that large automobile? And you may tell yourself, this is not my beautiful house. And you may tell yourself, this is not my beautiful wife. I od razu wróciło wspomnienie pięknego koncertu sprzed 12 lat w warszawskim klubie Stodoła Davida Byrna. Talking Heads, Once in a Lifetime za nami, a przed nami tydzień temu sięgnąłem po zapis koncertu grupy Lady Punk z festiwalu w Sopocie w 1985 roku. No i od razu spowodowało to lawinę Państwa maili próśb o kolejne fragmenty, nawet konkretne fragmenty tego występu, więc dzisiaj spełnię jeszcze taką jedną prośbę. To był dosyć wyjątkowy fragment tego koncertu, bo chociaż oryginalnie ten utwór śpiewany był po polsku jako osobno, to w Sopocie Janusz Panasewicz zaśpiewał go po angielsku, a utwór nosi tytuł On Top. Punk w Sopocie w 1985 roku. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za to spotkanie. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Michał Kirmuć. Zaczęliśmy od jubileuszu grupy Queen, 30-lecia albumu Innuendo. No to jeszcze jeden jubileusz. 30 lat temu pojawił się musical Metro. Na koniec, a ja nie. Dziękuję i życzę miłego popołudnia. Biegniecie za metrem, powrotny autobus zabiera was z pracy. Potem szybkie dobranoc i parę słów szeptem bez nadziei, że będzie inaczej. Codzienne gazety, wieczorne dzienniki, te same zajęcia w tych samych godzinach. co wieczór na senne pastylki bardzo rzadkie, wycieczki do kina. Ale ja nie, po prostu nie, mnie się to, mnie to się nie podoba. Niech się dzieje, niech dzieje się co chce. Nie pożyczam, bo świat mi nie odda. Ja to znam, po prostu znam. I nie będę następny, który szuka, szuka, choć wie, że labirynt jest wszędzie zamknięty. Żyjecie dokładnie tak samo jak dziś. Nastawiacie jak zawsze budziki na siódmą, bo musicie co rano gdzieś iść. Odmieniec, a brzmi jak skazany. A może to luksus żyć tylko 5 lat. Sam to sobie wybrałem, nie byłem naćpany. Czy ktoś spytał, na jaki chce świat? Mnie to się nie podoba. Niech się dzieje, niech dzieje się co chce. Nie pożyczam, bo świat mi nie odda. Ja to znam, po prostu znam. I nie będę następny, który szuka, szuka, choć wie, że labirynt jest wszędzie zamknięty. Teraz śnię, po prostu śnię w zmęczonej wyobraźni, w ogrodzie wewnątrz mnie, skulony w moim śnie. Tylko to mi się zdarza naprawdę. Gdyby tak móc jeszcze raz, to zrobiłbym to samo. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Mario? Bo na finale wielkiej wyprzedaży mają nawet 80% taniej. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali. Teraz za jedyne 1790 zł. Laptop gamingowy Dell, grafika Nvidia GTX. Teraz taniej o 900 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Trwa wyprzedaż w salonach Hyundai. Teraz Hyundai i20, i30 i Tucson dostępne są z sumą korzyści aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips, sterowanie dotykowe, teraz za jedyne 1290 zł. Srebrna lodówka Whirlpool Total No Frost, teraz taniej o 400 zł. W lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz pomysły na prezent walentynkowy. Koronkowy biustonosz. Super cena od 19,99. Oraz bokserki Heat od 9,99 za parę przy zakupie dwupaku. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my kule uważamy,